Naam. Tukiendelea katika kulizungumzia jambo la ilmu mustalah, talibu ilmi akishasoma kitabu Nuzhatun Nadhar ya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, ili kuongeza zaidi hasila yake ya ilmu katika upande wa mustalah al-hadith, vizuri pia asome kitabu Al-Ba'ith Al-Hathith fi ikhtisari ulumi al-hadith ya Al-Hafidh au Al-Imam Abu Al-Ashbal Ahmad Shakir rahimahullahu ta'ala. Baada ya kusoma Al-Ba'ith, ni vizuri akasoma Alfiya, Alfiyatu al-Iraq. Alfiya ziko mbili mashuhuri katika upande wa mustalahu al-hadith, iko Alfiya ya Al-Iraqi na kadhalika kuna Alfiya ya As-Suyuti. Sisi katika maahadi yetu hapa tumechagua kusoma na kuhifadhiwa Alfiya ya Al-Iraqi. Sababu ni kwamba Alfiya ya Al-Iraqi, kwanza Al-Iraqi ni mutakaddim ala Suyuti, Iraqi imemtangulia Suyuti. Si kubwa sana hilo, lakini pia kitabu au Alfiya ya Al-Iraqi imeshereheshwa na a'imma. Kwa mfano mwenyewe al-Imam al-Iraqi ameisherehesha Alfiya yake, lakini pia baadaye akaisherehesha al-Imam Zakaria al-Ansari, akaisherehesha vizuri at-tabsiratu wat-tadhkira kwa maneno ya kiilmu, lakini pia sharhi ambayo ni ausa na ni kitabu ni mausua adhima katika ilmu ya mustalahu al-hadith, ni kitabu أتى الإمام السخاوي كنا شهيتها فتح المغيث أبن شرح ألفية الحديث، كتاب عظيم وكتك مجلد متان وكتك بعض الطبعات. نبزوري طالب العلم أكهفاذ كتاب هيك بعد يكو سميشوا، لكن بيا نبورة وقات وكو يسوم ألفية هي بس يبتيه هذه الشروحات ما أجتهيد بفني اختصار juu ya yale ambayo yamesemwa na ahlul ilm. Shaifadh umesoma vizuri, basi fanye ikhtisar sharhi ya muallif au sharhi ya Imam Zakaria al-Ansari au sharhi ya Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala li Fathul Mughith. Utaona daftari lako litajaa vizuri, bal madafatir yatajaa na yatajaa fawaid ndani yake. Pamoja na kwamba wengine katika wanaochuoni waoni kwamba mtu anasema si lazima kuhifadhi Alfiya ya Iraq kwa sababu ni ndefu, lakini ukitaka fawaidi za haraka haraka, basi ni bora kuhifadhi kitabu hiki. Na baada ya Alfiya ya Al-Iraq, basi ni vizuri wakasoma kitabu Tadribu Rawi cha Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, ambacho anasherehesha kitabu cha Imam An-Nawawi, An-Nawawi au An-Nawawi, zote ni sawa. Anasema Tadribu Rawi fi sharhi Taqribi An-Nawawi, kwa sababu ni An-Nawawi na An-Nawawi. Kwa anasherehesha kitabu cha Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ni sharhu عظيم شرح كبوة تينا إمجانا إلى شهين إليم نينجي كتك مصطلح والحديث. طالب العلم بعد بسم الفية العراقي أنا ويزا كل يندليزا بزور كتك سمو الحديث وكسوما كما أن كتاب النكت شاء الحافظ بن حجر بيا أقل يندليزا وكسوما كتاب شرح علل الترمذي الحافظ بن رجب akaipitia vizuri akasoma, tayari ana uwezo wa kusoma vitu hivi baada ya kusomeshwa haya tuliyoyataja. Akasoma muqaddima sahih Muslim. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ameandika muqaddima katika sahihi yake, muqaddima katika ilmu ya hadithi, muqaddima mzuri, kwa ni vizuri ukasoma ukapata faida. Lakini pia ni vizuri ukasoma elimu inayofungamana na al-jarh wa ta'dil, bali ni katika mambo ya kukamilisha somo hili. Ukiwa unasoma tu istilahati za mustalahu al-hadith lakini huna maarifa katika masala ya al-jarh wa ta'dil, itakuwia vigumu kwako, itakuwa ni ngumu kwako kutaamal na vitabu vya al-jarh wa ta'dil. Utaona kama vile fujo, utaona kama vile uonevu. Sasa mtu bwana useme tu dhaifu, itawezekana vipi bwana? Na nikamwambia yani waona kwamba kama vile fulani kaonewa, sasa wengine wasema dhaifu, wengine wasema thika. Sasa tuchukue vipi? Ukisoma ilmu hii itaondosha utata wako, na wakati wa kupitia vitabu vya jarh wa ta'dil hutataabika, na vitabu vimeandikwa katika jambo hili walillahi alhamdu, na watu wamefafanua mambo haya katika vitabu vizuri vya zama za sasa ambavyo ni vitabu vipesi katika kusomwa. Ni kitabu Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil, kitabu Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil kimeandikwa kwa ikhtisar na fawaid, na katika sehemu muhimu sana ya kuzingatia ni ile maelezo na taujihati aliyozifanya na fanya taksimu baina ya maulama, kwamba wale maulama hawa ni mu'tadilun, hawa ni mutashaddidun, hawa ni mutasahilun. Akaeleza na ufafanuzi wake kadhalika yale aliyotaja katika maratib, kama vile maratib za al-Hafidh bin Hajar katika masala ya tawthiq na tajrih, daraja zile za tawthiq na darakati za at-tadhif. Kwa hiyo itakusaidia sana unapokuwa wewe unawatazama wapokezi kwenye vitabu vya jarhu al-jarh wa ta'dil. Kinyume cha hivyo hutaweza kuvisoma vitabu hivyo, hutaweza kusoma at-tarikh al-kabir ya Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu Abdullah, hutaweza kuisoma. Kadhalika at-tarikh al-awsat au as-saghir, au kusoma kitabu kama vile as-siqat cha Ibn Hibban au kitabu al-majruhin cha Ibn Hibban na vinginevyo katika vitabu vyao, hutaweza kusoma. Ukifungua utaona fujo tu na maneno mengi ambayo istilahi zake usizielewe. Watu wakisema fihi nadhar, hujui maana yake ni nini. Ukiona fihi nadhar ndio ile ile kilivyo kilugha tu, au akisema la ba'sa bihi, au fihi manakir, au lahu manakir mathalan, au munkaru alhadith, huwezi kutofautisha kwamba lahu manakir na munkaru alhadith, huwezi kutofautisha kwa sababu kusoma istilahati hizo waona kwamba yote ni sawa tu na ni vitu tofauti kabisa. Kuna istilahati khasa za baadhi ya wanawachuoni, huyu akisema hivi, Ahmad bin Hanbal akisema hivi anakusudia kitu gani, akisema hivi anakusudia nini, hivyo anavyokusudia hawa sivyo alivyokusudia yeye, ibara ziko tofauti. Kwa hiyo kusoma vitu kama hivi vitakusaidia wewe kutaamal na vitabu vya ulama, na ni fani watakiwa usome, usomeshwe, ujue zile njia zake na taratibu zake. Si masala ya kuchukua kitabu kwamba najisomea mwenyewe, hutaweza, hutaweza. Walillahi alhamdu, ahlu sunna wana ihtimam na inaya na ulumi hizi. Ukiangalia kwa janibi ya ahlu alahwai walbida, hawana inaya hii. Ukisoma vitabu vyao, maandishi yao, bali hata wakisimama wakisema, wakisikiliza mawaidha yao, utaona hawachungi kabisa kanuni hizi, kana kwamba hazikuwepo, wazijaumbwa, kama vile wao haziwahusu. Wao wana mambo yao mengine, atasimama hapo atasherehesha hapo, kinahu hapa ni hivi au balagha, kama ajua, lakini au balagha hapa ni hivi, pengine kasikia sikia huko au ajua kweli, lakini atazungumza hapo kibalagha. Lakini hii habari vipi, imethibiti? Wajihi wake wa kuthibiti ni upi? Wakati wa muqara'atul hujjati bil hujja, hataweza kuweza kuleta hujja yake. Wa huwa fil khisami ghayru mubin, wa huwa fil khisami ghayru mubin. Kwa hiyo ahli sunna hawako namna hiyo, ahli sunna wako tofauti. Waliokulia katika maahidi za ahli sunna wal jamaa wana ihtimamu na inaya na hizi ulumu kwa kiasi cha haja, مسألة تخصص يتدليها بالأمر كذلك يستحاج ما دامه لطالب العلم وأصل ونفيته ونتكيوه وفهامه vipi utazivunja hoja za mahasimu zako kwa sababu unafanya istidlali ima atatoa hadithi au atatoa athar kasema sahaba fulani amesema imamu fulani au katika tarikhi kuna hivi atataja tukio katika tarikhi ambayo yote haya yatakiwa yathibitishwe kusihi kwake ulisnadu min ad-din walaula al-isnadu laqala man shaa ma shaa maneno ya al-Imam Ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala isnadi ni katika dini na lau kama si isnadi angalisema anayetaka anachokitaka kila mmoja angeamua kusema anayetaka yeye anachokitaka yeye lakini kwa sababu tumekuwa asanid kwa hiyo zile dirasatul asanid ukajua ukazipa hukumu zake na maelezo yake kwa kusoma ilmu hizi ilmu za ulumul hadith kama mustalahul hadith na ilmu ya al-jarh wa al-ta'dil jambo hili litakufungulia maarifa makubwa na utaweza kuipa haki yake ilmu ya isnad. Kwa hiyo kusoma ilmu ya jarh wa ta'dil kitabu kama dhawabit jarh wa ta'dil ni miftah, sio kama ndio kitabu cha mwisho au ndio kitabu basi ukishasoma hivyo ndio ushajua, bali kuna mukaddima wa masala jarh wa ta'dil كما في كتاب الثقات الإمام ابن حبان نباذ مقدمات أهل العلم ويكتبوا فيها ونتوف فنوز مزوري كوسيانا مسائل الجرح والتعديل لمهم وطالب العلم كوبيتية كتابه هيفو وتكبكوا أمبيتا كتكيز مراحل أمازو تمزتاني كنت ناوي أسيمها وكتزاما كونداني وتعونا كسوما لسفاري ندف سفاري فوبي. Na wakati ukiwa unasoma vitu hivi ni vizuri ukaendelea kufanya inaya na kupatiliza na ihtimamu katika vitabu vya sunna ambavyo ni mustada kama sahihain as-sunanul arba'a. Kwa vitabu hivi nasomwa na unaangalia asanid na rijali wake, kadhalika kufanya ihtimamu na ilmu rijali. Hii ni fani tena, ilmu rijali ni fani kwa sababu ile ilmu ya al-jarh wa al-ta'dil itakufundisha zile alfadhi na ibarati za ahlul ilmi kuhusu rijali, itakufundisha namna gani utataama na akwali za ahlul ilmi kama zikigongana kauli zao, nani wa kutangulizwa, kauli ipi ya kutangulizwa, au utafanya vipi jamu. Sababu njia ya kwanza ni kufanya jamu kabla ya kuingia katika masala ya tarjih, na katika tarjihi kuna njia za kufanya tarjihi katika hilo. Pengine kauli ya imamu huyu na imamu huyu inagongana kuhusu mtu mmoja tu, kadhalika inawezekana kauli za kimwenyewe zagongana kuhusu mtu huyo. Wanachuoni wamekupa njia za kutokea kwamba hapa inakusudiwa hivi na hapa inakusudiwa hivi, lakini kama hujui hilo utaanza kuibeza fani na kuisema vibaya. أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. مجنسيما أتانا أن سهلا ذم جهلا إما تجي خباري كما بنا موجا كيتو سهل أما تكانا نكوي سما فيبايا كسبب يوجينغة أمزتكان علوما ليس يدريهن سهل ilimu ambazo sahali hazijui. Sababu mustalah alhadithi nini bwana? Kuleza muda tu. Sahihi, dhaifu, thika, kadha. Anazibeza zile ilimu kwa sababu hazijui. Uluman lau daraha ma qalaha. Ilimu ambazo lau kama angezijua singezidharau. Walakinna ridha bil jahli sahlu. Lakini kuridhika, mtu kuridhika kwa mjinga ni rahisi tu, sahali. Sitaki tu kusoma basi. Yaani ukisema mimi sitaki kusoma basi ndio ushakuwa mjinga hivi. Kwa kuridhika na ujinga ni kitu sahali, dakika moja tu. Ukafungasha mabegi yako hiyo ukashika njia kwenda zako, ukaangalia kazi nyingine. Usharidhika kwa mjinga. Ni kitu sahali. Lakini ukisema hebu nijue, nataka kujua, ni jambo litamaliza miaka. Si jambo sahali. Lakini hizi ilmu si ilmu za kuzidharau, kama zimekushinda acha waachie watu. Kama aliposema msemaji mmoja, ilmu alhadithi dhakarun la yuhibbuhu illa alfuhulu au illa adh-dhukuru min ar-rijal. Ilmu hii ya hadithi ni ilmu dume, hawaipendi ila wanaume katika watu. Ni dhakar, ni fahl, hawaipendi ilmu hii la wanaume katika watu. Hatusemi kwamba ambao hawajui ilmu ya hadithi ni wanawake, la, lakini wanaoipenda ni wanaume. Haya yalisemwa huko kadima, sisi tunukuu tu maneno ya wanawachuoni. Kwa hiyo usome vile vile vitabu vya ilmu rijali, ukajua ar-rijal, na vimeandikwa baadhi ya vitabu katika hilo ilmu rijal, nashatuhu, tatawuruhu, au baadhi ya vitabu vikaainisha hilo, wakapangiliwa rijali walivyo na tabaka zao, vitabu vya tabakat, tabakatu al-kubra ya Ibn Sa'd, tabakatu al-huffaz, tabakatu kadha, vitabu kama hivyo vimetaja ar-rijal na tabaka zao na watu na miji yao na maakil za ilmu, madrasa ya watu wa Kufa, madrasa ya watu wa Basra, madrasa ya Baghdadi, madrasa ya Khurasan, madrasa ya Makka, madrasa ya Madina, madrasa ya Sham, madrasa kadha, na wale aima wao na wanafunzi wao na wale usalikana katika wao. Katika kila asri, karni ya kwanza, karni ya pili, karni ya tatu, karni ya nne, hivyo, karni ya tano, karni ya sita, karni. Kwa hile pia itakupa ufumbuzi, ufafanuzi mkubwa kuhusiana safari ya ilmu na namna watu walivyotumikia ilmu. Bali hata namna juhudi walizozifanya hawa rijali katika tadwinu sunna, kuiandika sunna na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuandika ulum za hadithi. Kujua katika karne fulani kuliandikwa kitu fulani, katika karne fulani kuliandikwa kitu fulani. Hivyo hivyo zimekwenda, ni elimu ambazo zipo. Kujua kwake ni katika elimu za ziada ambazo zinamjenga mtu na kumpa ukakamavu. Mtu akikwambia fulani kaandika kitabu fulani, anamwambia hakuna kitabu hicho. Wapata wapi ujasiri huo? Waweza kupata ujasiri huo kwa kusoma elimu hizo, kwamba kitabu hicho hakipo. Hakuna kitabu chenye jina hilo. Misali hivi kusema vitabu vyote hivyo vilivyoandikwa wewe ujue tu kirahisi, la, ni fan. Au akwambia hadithi hii imetajwa na imamu fulani kitabu fulani mlango fulani, waambia kitabu hicho hakina mlango huo. Hili lipo, si swala la kwamba kama ni muujiza fulani, ah, ni elimu. Kuna fani ukisoma wajua kwamba kitabu hiki tulichokuwa nacho kimeandikwa kweli, lakini kitabu hiki hakijafika mlango huo. Haikufika, au ilifika hapo. Kwa mfano mathalan, sote tunajua kwamba Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ameandika Fathul Bari. Sasa mtu akwambia amesema Al-Hafidh Ibn Rajab katika Fathul Bari kwenye kitabu at-Tauhid sharhi, anamwambia hakufika. Yeye ameandika mwanzo mwanzo, mauti yamemkuta, hakumaliza. Alifika lini kitabu tauhid? Lakini hilo mpaka ujue, ufuatilie. Ah, hadithi ameitaja al-Imam Ibn Khuzaimah katika kitabu al-Maghazi. Maghazi ipi? Na wakati Ibn Khuzaimah hakumaliza mambo ya ibadat, bali inasema aliandika akamaliza kitabu al-Mafqud. Kipatikana robo tu, na hii tangu enzi za kina Ibn Hajar. Wewe umekipata wapi kitabu hicho? Lakini sasa hili ni jambo la kielimu, huwezi kulijua ila kwa kufuatilia hao watu na kazi walizozifanya, wamefanya kazi gani, imeishia wapi, ilikuwaje, asili ya kitabu hiki, mwendelezo wake na muundo wake. Hii ni ilmu ambayo talibul ilmi anatakiwa aiongeze katika safari yake ya ilmu, na atapata maarifa makubwa katika hili, na pingine akawa ni mtetezi mzuri wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ilmu, na akawa ni mwiba wa koo katika makoo ya ahlul bid'ah, kwa sababu ahlul bid'ah wal ahwa Allah amewaziba katika mlango huu, hawajui maarifa yao katika jambo hili ni madogo. Na jambo hili tamayaza bihi ahlus sunnah wal jamaa, ahlus sunnah wametamayaza kwa jambo hili. Kwa hiyo wewe maadamu umepata fursa hiyo itumie. Jifunze katika mambo haya. Ilmu rijali ni ilmu madhubuti kabisa. Fatilia jambo hili, lakini pia katika ulumu za hadithi ni kusoma au na kujua njia za takhriju au dirasatul asanid wal athar. Ilmu takhrij unaita. Elimu ya kufanya takhriji ya hadithi. Kama wanavyoeleza wanaochuoni kwamba kushafikia marhala fulani sasa waambiwa kasir qalama an-naskh wa khudh qalama at-takhrij. Kuna umri ukishafika kwenye kusoma, vunja kalamu yako ya kunukuu maneno ya watu, ivunje ile, iweke pembeni. Sasa simama uanze takhriji. Takhriji ya hadithi na ina turuku zake, kwamba mathala wachukua hadithi hii, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim wa muslima, fanya takhriji, utazame hii muslima, lafudhi hili limo katika sahihi Muslim, nani limezidi kwa njia gani, ziada hii imeletwa na nani, vipi hali yake, mpaka itakubainikia kwamba ziada hii haiko, ni dhaifa mathalan. Lakini kama utafanya hivyo utabeba tu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim wa muslima, rawahu Muslim, haiko katika sahihi Muslim wa muslima. Sasa uone kwamba wazua uongo wewe. Rawahu Muslim, tafuta sahihi Muslim za dunia nzima. Alafu nilete hapa tuonyeshe wa muslima. Hamna. Ni kweli kutafuta elimu ni faradhi mno kwa kila Muislamu, awe wa kike wa kiume. Lakini lafzi hili wa muslima, ala kulli muslimin wa muslimatin, ili halipo katika sahihi Muslim, limekuja katika njia nyingine na njia hizo si sahihi. Lakini sahili utalijua utakapokuwa umejishughulisha na elimu ya takhrij. Mtu anaweza kusema lakini haya mambo tayari yashafanywa tangu zamani huko, wanaochuoni washamaliza, bado mambo hayajakwisha. Mambo bado hayajakwisha mpaka leo. Na ushahidi wa hilo, wewe fungua vitabu vya tarehe, soma, au soma vitabu vya sira, utaona bado watu wananukuu habari ambazo hazijathibiti, ambazo zitakutaka wewe sasa uhakiki. Lakini sasa hili katika upande wake linakuwa lina ugumu kwa upande fulani, masala ya takhriji, pamoja na kujaa kielimu katika fani tulizozitaja, pamoja na kujaa kielimu, yani kwa maana kwamba tayari ushakuwa ni muassal muahali katika hilo, ni talibul ilmi, waweza kufanya baada ya kuwa umesoma fani hizi tulizozitaja na nyinginezo. Lakini pia litahitaji jambo jingine, nao ni umiliki wa vitabu. Talibul ilmi lazima awe na vitabu. Sasa utafanyaje? Itakuwaje? Inawezekana vipi? Vitabu vya elimu, hiyo nayo ni safari ndefu kabisa, sio fupi. Lakini innahu la yasirun ala man yassara Allahu alayhi, lakini jambo zito kwa upande fulani. Lakini talibul ilm atakiwa afanye jitihada ya iktina alkutub walmasadir ala qadri alistitaa, na hasa katika miji yetu hii ambayo hakuna maktabati za kiilmu zilizoasisiwa, si katika jiha ya daula wala kwa njia za muassasati ilmiya, mathalan aljamiat wala maahid. Upati huu ndio mushkili ambao tunakutana nao sisi. Tutembea wewe kukuta kwamba sasa kuna maktaba hiyo imetengwa ni ya serikali, mathalan maktaba au library ya serikali imesheheni vitabu vya elimu, katika miji yetu hakuna, wala hakuna mpango huo. Sijui kama itakuja kutokea huko mbeleni, lakini hakuna mpango huo. Hilo la kwanza. Au zile muassasati ilmiye kama vile jamiat, kwamba hii ni jamii ya Kiislamu ina maktaba kubwa ya kiilmu. Hili pia nalo siwezi kulizungumza moja kwa moja, lakini ni kama vile la kwanza, kama hakuna pia kwa kiasi kikubwa maktaba za kufanya bahthi. Au maahidi za kiilmu, ukifika maahidi nyingi za kiilmu, kwanza ni ufakiri ndio unaosumbua watu, sio aibu. Nazungumza uhalisia. Kuna fakr, watu wafikiria masuala ya kuwalipa walimu mishahara au wafikiria kadha, hawajalimaliza ile wafikiria masuala ya vitabu, labda waletwe msaada. Kwa hiyo hizi ni katika changamoto ambazo anaweza kukutana nazo talibu ilmi anaishi katika hizi nchi zetu. Na suala la takhrij, lazima kuwe na vitabu vya kutosha. Na tuliwahi kusomesha hili somo miaka ya nyuma kidogo, nadhani wale waliogusa wanafahamu ugumu wa jambo hili lilivyo. Lakini pengine Allah subhanahu wa ta'ala akasahilisha kwa uwepo wa maktaba yetu, hili jambo likaja kuepesi, kwa sababu bado tunaendelea kuimarisha maktaba zetu. Walillahi alhamdu, tuombe Allah atie baraka na afanye wepesi, yafanikie tufikie katika malengo, ili watu wapate faida. Kwa hiyo katika njia ambazo ni muhimu za kufanya talibu ilmu ambaye anasoma ilmu za hadithi, basi ni kufanya takhriji za hadithi. Kwa hiyo wewe chukua hadithi, mfano ahbib habibaka hauna ma asa an yakuna baghidhaka yawman ma wabghid baghidhaka hauna ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Iweke pale, jifunze namna ya kuitafuta na taratibu zake. Kushaweza kujua hiyo, haya waanza wapi, wafanya masala ya jamu aturuk, wakusanya hadithi kutoka kwenye madhani zake, unaweka pamoja, unachambua, basi kama vile zinavyoelekeza vitabu vya atraf. Faliadhin almuadhin. Naona labda nimezungumza jambo refu refu na kukatisha tamaa. Hatuwakatishi tamaa, tunatilia, tunatoa njia kwa watu wa kusoma. Safari ya kusoma ni ndefu, hatukatishi tamaa. Na tukimalizia katika sehemu hii ya pili baada ya adhan, nitaendelea kutoa maelezo kuhusiana hii ilmu ya hadithi. Kwanza tufahamu tu kwamba ilmu ya hadithi, ilmun jalilun alqadr, jalilul qadr, na ilmun sharifun, ilmu pana, na si ilmu ndogo, na kumeandikwa vitabu vingi. Kwa haraka haraka naweza kusema kwamba, na hii ni kwa kadiri ya maarifa yangu, hakuna fani iliyoandikiwa vitabu vingi kama ilmu ya hadithi. Hakuna fani iliyoandikiwa vitabu vingi kama ilmu ya hadithi, ala hasabi maarifati. Yani kusudia ulumu alhadithi au ilmu za hadithi, kwanza kuanzia dawabini za sunna na athar, ni vitabu vingi sana vimeandikwa, vingi sana. Pili, shuruhati zake, gharaib, alkutubu lgharaib, vitabu vilivyoandika gharibu lhadith. Ukija katika ulumu lhadith, kuanzia mustalahu lhadith na ilmu lrijal na ilmu ljarhi wataadil, kadhalika tabakat na vingine, ni vitabu vingi sana, ni vitabu vingi sana kwa kila karne. Bila shaka wanawachuoni hawakufanya hivyo kwa ajili ya kupoteza muda, ni kutokana na umuhimu wa hili jambo namna lilivyo. Sasa tusizipoteze juhudi za maulamaa bure. Wenzetu wamefanya juhudi kubwa sana za kutusaidia sisi au kuusaidia umma, basi tuvienzi hivi vitabu na hii elimu, japo kwa kuisoma na kuijua, tusiipuze. Mtu akasoma mustalahul hadithi, kasoma taisir na vitabu viwili vitatu, basi ameacha. Amesoma Manzuma al-Bayquniya mahifadhi, basi muuliza nini hadithi mursal, kwa mursal minhu sahabiyun saqat, kuna maelezo yote? Jambo hili kusema kweli itakuwa halijakaa sawa. Halijakaa sawa. Na kusudia sisi katika marakizi zetu za Ahli Sunnah wal Jamaa. Na ukiangalia kwa kiasi kikubwa tunajaribu kukuza maalumati na kuendeleza kuitanua manhaji ya dirasa kwa wanafunzi katika miji yetu, kwa sababu hakuna muendelezo wa watu kuendelea kusoma mpaka jamiati katakhasas na ilmu za hadithi kama kuna jamiati za Ahli Sunna katika miji yetu, hilo hulipati, na wanaopata fursa hiyo ni kidogo sana, na wote hao watakiwa wajue. Kwa hiyo iko haja ya kukuza na kuitanua manhaji ya dirasa hasa katika hizi ulumu ambazo ni muhimu. Hasa ukiangalia talibul ilmu akitoka katika marakizi hizi au maahidi hizi, anakwenda kuwa da'ia katika mji wake au katika mji mwingine, na katika da'wa anakumbana na vitu vingi sana ambazo ni changamoto. Kwa lazima awe na uwezo binafsi kwanza, kabla hajafikia kwenye kuuliza, awe na uwezo binafsi wa kuweza kujua sawa sawabu na khata ni ipi. Ana khalfia na ilmu katika, amesoma vitabu mashaallah, ana maarifa katika hili, kwa hiyo anaweza kuisaidia jamii na kukabiliana na changamoto. Kwa ila tukitaka kwamba kila mmoja aende akasome katika jamiati za Ahli Sunna wal Jamaa waendelee, basi ni wachache katika wengi ndio unapata fursa hiyo. Na upotoshaji katika jamii kila siku unakuja kwa aina yake, na watakiwa watu wasimame kupambana na mambo haya. Kwa hiyo kile kinachowezekana kusomeshwa katika miji yetu kisomeshwe kwa juhudi kabisa, na katika kusomesha kuna khair na baraka. Kile unavyozidi kusomesha ndivyo unavyozidi ilmu na maarifa. Allah hivyo nilivyoweka, kila unavyozidi kusomesha, mustafidi wa kwanza wewe si ni mufidi, unatoa faida, lakini mustafidi wa kwanza ni wewe msomeshaji, unazidi ilmu na maarifa. Kadhalika kama kuna ikhlas ndani yake, basi na rifa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala na baraka. Kila unavyozidi kusomesha, basi ndivyo unavyozidi ilmu na maarifa na baraka. Hivyo hivyo katika jambo la ilmu kuna fadhila hiyo. Kwa hiyo watu watakiwa wasomeshe wenzao kwa kadiri ya vile alivyowajalia Allah, na hii ilmu isomeshwe kwa wasaha. Na wanaosomeshwa watakiwa wafahamu faida na thamara ya huku kusoma, hizi elimu wazipokee vizuri, kwa sababu pia katika kusoma ilmu ya jarhu wa ta'dil ndio utajua namna ulama wa Ahli Sunna walivyonusuru hii dini katika kupambana wa ahlul bid'ah wal ahwa wal ahwa. Na katika ahlul bid'ah wal ahwa alhizbiyuna wanaingia, na hizi ni katika elimu ambazo mahizbi pia hawazitaki, watakaziishi huko kwenye vitabu huko huko. Lakini useme fulani hizbi, sasa unajua usiseme hivyo, ushampana saa atakaye dunia nzima, kila mtu basi wewe tayari umekaa naye faragha, umempana saa, si maana haji hiyo umeitoa wapi? Lakini wao wasema tu, wakitaka kuamua kuishambulia Sunna wasema tu, hawatoi nasaha, ni magumu katika. Lakini wao wakiguswa tayari wataka, je, ulimpa nasaha? Sasa watu hawendi kwa matakwa ya awamu, awamu muslimin, awamu nas, watu wanakwenda kwa mujibu wa kawaidi za dini. Anastahili kujeruhiwa, atajeruhiwa kwa kadiri ya hali, kwa misingi ya jarhu wa ta'dil. Aljarhu laysa bighibatin fi sittatin, jarhi si ghiba, si kusengenya katika mambo sita yakatajwa pale. Miongoni mwa hali kubainisha hali ya mtu muovu. Sasa ukiisoma ilmu ya jarhu wa ta'dil na dhawabit zake, basi hata zama za sasa utawapa watu haki yao. Usipolijua hili, pingine ukavuka mpaka na hili ni kosa, au ukazembea katika hilo, usitoe haki inayostahili, itakuwa ni kosa. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, na mnaposema fanyeni uadilifu. Maulama walikuwa ni waadilifu sana, ulama wa Ahli Sunna wal Jamaa, maulama waliosimama kuwasema watu katika kubainisha kwamba fulani kadha fulani kadha, walikuwa na uadilifu na wara ya hali ya juu kuliko wale waliojizuia wakaona kwamba mimi sitaki kumsema mtu. La, hii ni dini na hii ni dhabu an sunna, ni kuitetea na kuihami sunna, na ndio uadilifu. wasipotajwa waongo na wale ambao hawana hifdhi nzuri wanaopotosha, nani atakuja kuwataja? Leo sunna ingekuwa imeingiliwa na mambo mengi sana, kwa sababu hawakubainishwa, lakini walisimama kina Ahmad bin Hanbal wakina Yahya bin Ma'in kina Abdullah bin Mubarak wakina Al-Auza'i Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Sufyan bin Uyayna al-Hilali, wakasimama ulama kina Al-Bukhari kina Muslim kina Abu Dauda kina Tirmidhi kina Nasa'i kina Ibn Majah, wakasimama katika kuyabainisha haya, wakawajeruhi wenye kustahiki kujeruhiwa kwa ibara tofauti tofauti, wengine ibara zao nyepesi nyepesi kidogo, wengine wana ibara nzito kama kina Ibn Hibban katika kitabu chake Al-Majruhin. Na pale walipoteleza wamemjeruhi fulani ambaye hakustahili kujeruhi, alirudishwa katika usawa, ima katika uhai wake au baada ya kufa kwake, kwamba hapa ameteleza, hapa al-Imam ameteleza, amesema hivi. Yeye amezungumza kwa kadiri ya ujuzi wake aliyokuwa nao, lakini walikuwa ni watu waadilifu katika jambo hili. Na sisi pia vile vile tunatakiwa tufahamu na tujue mipaka yetu, na tusizungumze ila kwa uadilifu kuwazungumzia watu. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Hili ni jambo la msingi ambalo tutakiwa sisi tulichunge. Kinyume cha hivyo tutadhulumu au tutajidhulumu nafsi zetu au tutaiharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutakula hasara sisi na si dini. Dini itabaki vile vile kuwa ni dini safi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wafanye ihtimamu na ilmu ya hadithi, watu wafanye ihtimamu na ilmu ya hadithi, na zile mutuni zilizowekwa kwa ajili ya kuhifadhiwa watu wajitahidi kuhifadhi. Hizi ni katika marahili za mwanzo kabisa za talab, mutuni zilizowekwa kama umdatul ahkam, na hasa ukizingatia umri wa wengi ya wengi mnaosoma. Hifdhi inafika mahali umri fulani ukifika inakuwa ni ngumu sana, na haya tunayazungumza mara kwa mara na tutakuja kueleza. Lakini wewe kama umri wako bado kwenye 20 utafuta 30 au ndo mwanzo wa 30, au kwenye umri wa miaka 18 17 kumina, basi angalia, hiyo ni fursa adhima ya wewe kurakizi katika masala ya mahfudhati. Itafika wakati utatamani hivyo, itakuwa ni ngumu. La tahfadh illa bi shiqqil anfus, ukiingiza leo kesho kimetoka, ukiingiza kimetoka hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu umri umesogea na majukumu yameongezeka. Sasa kabla hujafika wakati huo, utumie wakati wako vizuri kwenye hifdhi ya ilmu. Kile kilichopangiwa na kuelekezwa kwa uhifadhi, acha uvivu, kihifadhi. Kwa hiyo katika vitu muhimu vya kuhifadhi katika ulumu za hadithi, kwanza ni mutuni za hadithi. Kwa mtu wa miaka 20, 25, 26 kuhifadhi vitabu kama Umda au Bulughul Marami, na kuhifadhi vitabu kama Riyadhus Salihin au Sahih Muslim au Sahih Bukhari ni kitu mumkin, kitu mumkin, kinawezekana. Si jambo la ajabu kwamba amehifadhi Riyadh, ni jambo kwa kieni la kawaida, maadamu amepewa hifadhi ya kawaida. Tunazungumza wenye hifadhi ya kawaida tu, si kwamba mtu ana hifadhi kali, la, hifdhi ya kawaida tu. Maadamu yuko katika umri huo na ana maarifa na hifdhi ya kawaida, aweza kuhifadhi vitabu hivyo vizuri kabisa. Na wale ambao Allah amejalia kwa hifdhi ngumu, basi wajitahidi kuhifadhi kwa kadiri ya hali, wajitahidi hivyo kwa kutazama sana na kusoma sana na kukariri sana na kushindana, pengine Allah akamfungulia huko mbeleni. Lakini baada ya kuwa umehifadhi kitabu cha Allah au umehifadhi sehemu kubwa katika Qur'an, jitahidi kuhifadhi sunna, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuhifadhi ulum tunazozitaja, vitabu vya kuhifadhi vihifadhi, usidharau. Kwa hiyo kuna kismu cha hifdhi al-mutun, walillahi alhamdu, katika markazi yetu hii, na kumewekwa vitabu vya kuhifadhi. Ninawahimiza na kuwakumbusha wale tulabu ilmi waliokuwa kwenye kismu hii na wale ambao wanakaribia kuingia huko, basi wajitahidi sana kwenye kuhifadhi sunna, wala wasichoke, wala sijokuona wafanya jambo la upuzi. Wewe hifadhi tu, itakuja kusaidia katika safari yako ya utafutaji wa ilmu huko mbeleni. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta.